Аўрэл Басуёк, вядомы малдаўскі паэт, з вышыні свайго росту глядзеў на савецкую рэчаіснасць, казаў, што думаў, а думаў ён смела, і ніяк не мог уцеміць беларускі паэт Міхась Калачынскі, чаго рагатала ўсё застолля. Трапіў Калачынскі ў Малдову з чарговай абменнай пісьменніцкай дэлегацыі, і, вядома, пацяклі вінныя ды канечныя рэкі. І пачынаў Калачынскі тосты свае перадмовы адной і той жа. Калі я вазваляў Малдавію, слухалі гаспадары госця, слухалі, ды ўрэшце Басуёк запытаўся: «Гэта вы па сваёй ініцыятыве, ці вас нехта прасіў пра гэта?» Застолле і засмяялася, наколькі дазвалялася па этыкету і па норме ідэйнай. А Калачынскі, вярнуўшыся дадому, яшчэ колькі часу дапытваўся, і чаго яны смяяліся. Аўрэл Басуёк меў незвычайны поспех у чытачак і асабліва ў глядачак. Але аднойчы, не саромеюся прызнацца, я, п'янюткі і незграбны, перамог алондалоністага Аўрэла. Дэкада савецкай літаратуры ў Азербайджане. Выступы, сустрэчы, застоллі. Перад заканчэннем дэкады ўрадавы банкет. Сярод удзельніцаў урачыстасцяў вылучалася паэтка з Таджыкістана, такая персіянка з песняў. Адразу ўзгадваліся радкі, і за борт ёй бросаюць набіжаўшую валну. Пакуль Аўрэл красаваўся перад усім застоллем, мы выйшлі з чараўніцай у цёмную і цёплую ноч, як у казку. Потым я напісаў узгадку: «Неўтаймаваны Басуёк, шаноўнішы Аўрэля, суемы кожны свой суёк, пакуль не астарэлі, бо з вялымі суйкамі мы самі ўжо не самі».